وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ نیکان فکیری مومنان سر محبت کی داوی نخ خی او کلا چواوری دیو آو کتاب چرا لگرشوی دی پیغمبر تا ترا نوینی بط آیو روم سرگید دی تفیدو تاری بوحی من الدم تاری بوحی تفیدو تاری بوحی من الدم می دوخ کنن می معرفو دوجی داغنا چوی پی جاندو حق عرفو من الحق دوجی داغنا چوی پی جاندو حق کل چاک خبرو پی جنی سرگو نے بی اختیار اوک کی دی اللہ مخی بسکول گناہ بکول دا سی حق پرس کو خفانو کیم تیر دی دی زمانہ کی مشتر دی ہر وقت کی وی لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زماد امت نا بی اوڈلی بحق بولاری تردی چو خیامت براشی خیامت پوری بی اوڈلی وای دیو اے رب زمگا ایبان راوڑ دیم نولی کی منگا ما شاہدین سرد گواہانونا دوی ممانا اولی کے منگا اللہ سرد آگا کسانونا چھ دین بیانی مخلوق تا او سری منگ لرام چھ ایمان نراؤڑو پا اللہ او باغا چراغلی منتدحقنا راغ منتدحقنا ونتما امید کو من چھ دن نبکی منگ لرام رضا من سرد خوم نیکانونا سرد خوم نیک فاسابهم الله نو اجر بورفی دیوتا اللہ بما قالو پسوب داغا چوائی سو جنت جنت جنت روانی بوئی لان دید ونو داغین اولی ہمیشہ بوئی دیو پدی کی او دا بدلدر مواحدین و محسنین مواحدین نظر حرام گنلو جائزی گنلو وس مقابل ذکر کئ نظر حرام او جائز وګڼه واحدین بارے کئ ایبان ابن کثیر دا موحدین معنی محسنین معنی کئ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ موحدین یو ګڼون کی د الله هغه کسان چې کفر وکړو نظر حلال وګڼو وکذبوا بیااتنا او درو ویل آیاتون زمونږه نو دا غدي دوزخیان لسو ایسر صورت تحریبات و لیبات پاگی رکھتی اے ایبانو علو لا تحریبو طیبات محرامو ای فضان بانی پاک سیدونا آغاش رواکری دی اللہ استاسو دا پارم ولا تعتدو او ما اوڑی حرامو تا دا اللہ دا پولو نوان اوڑی کوم چې الله حرام کړی دی حرام وګڼي کوم چې الله نه دی حرام کړی هغه حلال وګڼي یقینا الله دوست نه لري موثرین اوریدون کې د پولونو تجاوز کوم کې د پولونو خدای هغه چې درکتا است الله حلال پاک او یریږي دا الله هغه ذات چې تاسو به مؤمنون پاغی بانی باور کون کی اللہ بانی مو یقین دے یقین کون کی تا غلطی در نکی گی اللہ دینا نیسی خبور قصو نکی نوس مسر در قسم ذکر کئی تحریم علی بات فزان بانی پر قسمون حلال چھے ولی حرامے ولی بندے ننیسی تاسول را اللہ باللغوی پخطا فی ایمانکم فقسمون استاسو کین اسید خلینا قوتن اراده دینه د اسید والله چې لیکن نشی تاسل را بما عقدتم الایمان باغ شی باندې مونشي چې وټکلا تاسو لوزنا عقدتم وټکلا تاسو الایمان لوزنا حاصل د معنی لیکن نشی تاسل را چې قصد کو تاسو د قسم د زړه د قسم خور نوس بیسی نو کفاره دددم خوراک لس مسکینانو تا من اوسطین درمیانا اغا تو تعیمون اهلیکم چو خروی تاسی بخپلو کورونو کی بچو بانی اهلیکم پل کوروالو تا چولتوی حاصل دبانی اغا چه تاسی خروی کور کی اغا خوراک نورد او که سوتو هم یا کپری دیوتا دیلسو کسانتا یا سرول لیو غلام دی رقبا ایو غلام آغا چاچی بیان منتل دا مخیری پس یامو نلازم دی پدبانی روجنی والسلاسط ایام دری ورد داد قسم کفار مخی منویلیو لگوا غموسو دارنگلا سی قسم دری ذالک دا کفارت ایمانکم کفارت قسم استاسی جرم و ختم شي یعنی پټون کې د ګناه د قسم سا کفاره پټول زده اذا حلفتم کلی تاسی قسم نکوي واحفظوا ایمانکم ساتنه کوي د قسم نو خپلو او ورکول د کفاری دا نه چې قسم کې او کفاره یې نور کې یو ما واخذوا ايمانكم کلک شی په قسمونو خپل باندې بي ځایونه کوي استقامت النفس عن القسم بي ځای قسم حفاظت او رضان د بي ځای قسم اصل یې ولي کی كذلك دارنګي بیانی اللہ تاستای اتون اخبر خام خواه شکر رو کئی اوز بیا ذکر کئی تحریبات تحریبات اللہ داغی تذکر کئی تحریبات اللہ بات ذکر شو اوز تحریبات اللہ ذکر اے ایمان والو یقیناً شراب والمیسر او جواری والانصاب او درگاونا والازلام او قسمت معلوم والبغشو ارسن دا غلدی من عمل الشیطان دا کار دا شیطان عمل دے دا شیطان خلق وی چھ دا کم قوم کارغا مشرین نسجل بخی ورطا دا غلو پرا مفتدی و مشرک بسو خی ستاثر اللہ تا ٹھیٹ دے دے غی مخلوق تا ٹھیٹ دے خوراک بدبانی سکی دفنا کر دین اوخاری و کسو من دا تذکرہ کولی جی شیطانان کل دا سکی گئی نا سڑی من دا سیزونا اغاو ته رښتیا وې زره روانم په دغه مېره باندې پوجانو دا کوم نه شي بار راتلم مارکی طرف ته راوځم لارو وې شپه وځو چې رالم مخې ته ګورم خوشکی واده دی ورځې په هیګي داسې خسته دي وکاس ما ترانه چې ویلم ورځې پری اشار شو واده دی ورځې بوخې بیا وځي زه په خوشاله نه ورځې کوم دي رسولانم بیا چې د خوشم سره باندې نور راخته سنا کار وږي وي چې ما وګته نو خپل کې مې چرګانو وله نو پیریان کوي دا چې د پیریان مرګري ژوند دي دا دغه نشه شرک بنیاد شیطان دی کا شیطانان راځي دا شرک لري نو یې شد نو فصل کې سو شو هغه یې خپل کې وته دا جن راوړو اچو مدخل کې لیکي امیر ابن الحاج یو سړی راغی عالم تا شرا حالات می خنی دی صدم را تو خواهی چون حالات می آوات سو بودا اغلان سو اخبات چی گوری سڑی سم سو رب شوی رتر اتازده عالم تا انتبوس که چولی حالات دی سنگی یرا خو اغدان دی خودلی اما خوک کن اوس مزوره ایسی تا ضرورت ناری روڑی بخیدو تا هم ضرورت نشتا سی چل کی گی عالم خوبو جو شیطان بی مزدد شوی رتر جل لی می بزد چی دم ہوئی ما بوراک راشی زه په رسول شم او چې زه ته موزي دا څه فرقونه شم ازي به ښه په کوم لار دی موزي په دې رسید عالم څونه و بل اوس غلې غلې روان دي دې مخې شګور په خر باندې سور نه شیطان هر شکل جو پر سور کړي لړ کو بوله پډیرا نه کې نو هر کوم ته دې کړي دې نو ځه خبر دې دې عالی او په خلک دې ولې ته درنه ګرند اعوذ بالله من الشیطان او خبیده خر کیده چه بی کتن نیمی بخلو کیو نیمی کتن ویداشی درانه بویده که سورم شده شیطان در روڑه در که افلاد دی خدا غول درانه بویده که درگاه شیر غول ده اللہ درگاه تا غول داروان او سویت مامانه در بابا لگم در درگاه سونه در بایشو اردی حد پوری دقا منخ تا در بابا کنم دل تیلاله که غالتا دا علال شیط دا چه زبا کدا مرزاره دا خوزه مرتد رو بزید و امره اتبو باینه خزه بطلاق شده سره مرتد چه خزر دونه لوی جرم دی اللہ کنمی و من اوزل تیجو تخل کور کی زبا کو خیراتی خلق و لیوار که ویده رسولا بدماشانو لی بدماشانو لیوی ازلام بیان ما کنون کنون ریسون من عمل شیطان دا غل دیکار خوشتانی بو زانو ساتی دلینم بود ریمی ما ذکره مخیر زمیر راجی ده پی اعتبار ده ما ذکره دوانو ده خبر مئسر انصاب ازلام طول ده گوره ده مفرد زمیر جمع ته راجی کره پی اعتبار ده ما ذکره خوش خواب خواب شی بتاسی کامیاب و کد شب نموزان بچو انما یرید شیطان یقینا واری شیطان چو بردوی و من سا چکی دشمنی او طرفگنی دیو بلسلام فل خمرې په شراب او په جواري او بن کتاب سره دا کتاب د الله نه منلو د کتاب نه واري صلات او د مون نه د دین کار نه بری منې کی وګوره جنگونه په دې کېږي کنه جوارګي او بل سره جنگونه نه کوي شراب سکي جنگونه کوي پالان تم مونتون آی تاسو من کیدونکي من خامخا من شي او من اید اللہ او من اید حکم دا پیغمبر دا اللہ واحدرو او یری گئی خلاف دا پیغمبرنا نو کواوڑی دی دا اللہ دا کتابنا او سنت دا پیغمبرنا نو پوش یقینن پا پیغمبر زمار سولدی سرگند او گو رحمت کی ذکر کئی یو کم نوی کی ما علی الرسول الا البلاغ ندی پزیور پیغمبر مگر رسول و علینا الحساب آخری لاتشی قرآن تا درشمی سفاری تا و پیغمبر دی رسول و علینا الحساب او اللہ وی زما بزی مدد دی حساب ما نبچ کی دینشی لیسا علی اللذین نشتر پاکسار بانی چی بی من لدا مسئلہ دا حیر و دا حرمت یقینی پدیو فاملی و کدرس گناہ فی ما پاوشی چی بی خوڑلون دیو ازا مرتقو کلچ ازان بچ ساتی دا خوڑلو دا شرکنا دا مردارینا زان ساتی دا شرکنا کله چې ځان ساتي د شرک نن او آمنو یقین کې په الله ایمان راوړو په الله او عمل کې درست رسو د ایمان نام او بیا آئندا تکرار نه دی اوس آئندا کلی آئل کافرون وند کی یا تاکید دی یا هر وخت یاد چې هر وخت ځان ساتي بیا آئندا ځان ساتي د شرک نه او یقین کوي په هلو د حرمت د دې نظر ریاض او د دې شرک سمت تخو او بیا ځان ساتي د حرام ټولنا واخسرو ابر بالتقوا یعنی مشتبهات و رمضان ساتي سمت تخو د شرک نه بیا سمت تخو د حرام نه بیا سمت تخو د مشتبهات واخسرو او بیان د توحید کین الله دوست لري واحدین ای ایمان ورو یا ځان بچکی نورم بچکی خلقو ته بیان کی نو الله څخه کوسره بینه کی ای ایمان والو خامخا ازمائش وکي استاد والله بشین پیوسی سرا من السید دخکارنم تنالو چه اخلی دخکار لرا ایدی اکو لاسون استاسی ورماه کم او رسی دیتا قش استاسی پنیزی ہوئی دید پارا چه ظاہری اللہ اغد سوک مخلوق تا ظاہری اللہ مخلوق تا اغد سوک چیری گید اللہ نبیل غیبی پنا دیدام بیلی دو شیخ بمانه کول نادی دا بیلی دو انتحان نینو چاچی زیاده حکوم پس دینا نو دد پار دی آزاد در ناکرون دا سیزون اللہ منا کڑی جایزو نگه احرام که چردخکارو نکی دلالت پیو نکی اے ایمان والو لا تکلوا الصيد موینه کا وان تم هروم پدا خیال کی چچا سی تاسو تړلې وی احرام تاسو احرام کی لکه څنګه چې د مول نیت دی وتړل نو سورانه مکه احرام د حج نیت نو سپتی شونه واه چا چې مړ کو دي ښکار رستا سین قصدن نو سزا ده د دې ښکار مثلو نا قتل ومیسل داغا چه وجرهوی مینن نام ده سارونم ده ده بدله رسی سو حسی وجره ده نبیزه بیوز کی وری وحشی وای وجره ده غواب بیوز کی وری تیسره بکی پدی جرمانی بانی دواد لین انصاف والا خلق خواندان دین ساتھ انصاف والا مین کم ستاسی نکوا حاجیان پدا شاید کچھ رسیدون کی بئی بیت اللہ تا دابا حدیه بی رسیدون کی بیت اللہ تا کابیتا بیت اللہ یا کفارا خوراک مشکر آرو تا داغی خیمت بول کی چرګ مقدار کې شی وجره چرګ وقې ور کې راځي قیمت بر دای جوړواله ده لکه دم چې څنګه راځي او عادلو یا مناسب د دې صيام روزي اتیا روپي سرسای اتا شیشه مړ کو چاته شری قیمت دي دغه روزي پونی شي خبر باندې پوښتنه عادلو مناسب برابر دیده پارا چوسه کی ده وبال امری انجام دخپل کار یا وبال سزا دخپل کار عفا اللہ بخنه اکرتا اسلاللہ آغا چه مخ کی جایلیت کی تیر شوین نا کوئی دور کی ومن آد آغا سوک چراو گرزیدو بیای ورانے کورو بدلب والی اللہ دادنا اللہ غالبو بدل آغا سن کے دین اوس الله حلال کړی او حرامونه ګرځوي اروا کړې شوې دي ساي د پارم کار د دریا مې وغيرها دي او فراغ د دریا متان توخر استاد د پارم وتعامهم دا الله چی تفسیر کی اگر سیر سرے میں توامهم خرال پر تو خد استاج دے پارا صحابہ روان اسیف البار مئے ورطا امبر اللہ اچھت کو اتل اس رو دے پڑھ لے توفہ خرچے نا مجدہ ولی السیارتی اور طولی قاتلی والالن مسافر جی اور حرام شویری پتا سبانی حرام پر شوی دے پتا سبانی نی حرام دی پتا سبانی سوید البردین خکار دو چوبین وچا ما دمتم حرما ترسو چی تاسی پہ احرام کی او یاری کی دا اللہ نا اللہ چیتا با کرتا کولے شئی کارو نولی جعل اللہ الکعبتا گردولی دا اللہ کعبہ دا دیرو جابرو سٹھ کتا کئی البیت الحرام ہاری و بدماس چلال چی انتجاری او سر و تقید کری خور دا عزت قیامن سبق دا جون دین یو مانا لار چی ایمان دی جوڑ شی دا اللہ دا بوئی نتلار چی سبق دا خیستا جون دین حجی چی واپس راجی خیستا ہی بیا دکا حجی دا پارا لازم دی چې زده اخلاص او شرکیات او بدعات او بیازان ساتیو معاملات کې احتیاط کړي واپس شراب او عجیب ځان تغاړې ته کنده منډې نه اچي او زنانه به رپورٹ ته نه وړي چې ما تراشي استعمال کړي دی نه خپل کېږي کولې لاله راځي او کولې خان راځي او ځان یې چپین نه لاله خو دا وړي چلو نه وځي تش په نمونه باندې ځان دې کوي نه نه دا بني چراغ سنت عمل داري اول ورته قتل ثواب پاک زين راغلي مې لا دې الله سور کې اول ورته ثواب درېم دعا وکړ مونږ دعا کنه وی زين راغلي دعا اوس به بیا سره ته ګور باندې تای اوس را ته دعا وکړه دا درې کارونه سنت دي دې نه علاوه هیڅ هم نشته نو چې څه کې ټول نه الله الله دې موږ ټول نصیب کیو پیرا او بیا په غنو یو پیرا یو واسو بیا نو الله دې او قیام للناس دیو معنا سبب د ژوند دې څوک دې تدن نشي فکان امنا مر نه بچی او چاچه ده پیغمبر بی عزتی کړی ده ابن خطل پیغمبر پسی خبری کلی ده بیت الله غلافی نیولی ده وی مڑی کئی وی وان پوش بی آم شدہ چی او سکی تمام دنیا تو بور عیسائی کنزلیو کی اسلامات کی قرآن غردولی و امریکی ویدہ کسان منترہ کی بیزتی و خجور جاس کرتے ہو رسول خلاص گندن آلی تی غردولی و قرآن وہی نبی سخت کارائی کرے دا چوڑیانو توی کسی چوڑا توی دا بنگیانو توی دیو ارتال کرے انوار کی ناس بیو رس کی ناس تا خلقوی داولی ناس کی بیو اس میں زور ہو گئے دا خوشیان دیگا او دیو ټول چې کوم دغه بار جاسوسي کوي دې هر کوم کې چې نه هر سړي دا مسله مسلمان دونه خاصه دي چې دوی مورشوا دا تر نظر شو دا افسران باندې د ژوند تر شروع نه نه مونږ ته په دې اسلام علاقه کې کوم د کوټه راځي کور ځای ورته موږ ته ځان وایي چې مسلمان یې کې څو نه را دې نه چاله تدریه مور د سره امریکای سفیر راځي ولې دې سره زیاتې کې دا چې اقلیت سره زیاتې کوي ورونه ورکړه دوی خرڅول نه نه مځي د بوت مت عبادتګا ونه هغه ته جراتل به حکم نه جاتان خو په کې پلانې لار بدل کې چې دې خو جمعه زونه به وره الله اکبر قیام لی والشهر الحرام او میاشت عزت والحدیه وغا پیشکشت بیت اللہ والقلائد او حمیلدار ساروے حمیل والا ساروے یا قیامن مانا فائدار دے دفار دخلقوں فائدار دے ہمیشہ دیتر قیامتا ذالکا دا احترام بکوید بیت اللہ دید پارا چتا شکوش یقینا اللہ پوا دے برا وقتا ملکن پرانی یقینا اللہ پارشی بانی پوا دے پواش یقینا اللہ سخ عذاب والا دے لکہ خلق کوئی اللہ غفور رحیم دے نصدر تے جواب کئی پواش یقینا اللہ سخ عذاب والا دے کلکن دے کیا خودی خودی اکرم وان اللہ غفور رحیم او کدا حلول حرمت مسئلہ کریا خودی خونکڑ خودی من یقینا اللہ بہن کے مہربان دے نور گناہ نظر تبکی دے دے سرولی کئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٹھیک ده هغه یا دوسرو له ندی فضیلت پیغمبر مگر رسول بلاغ ویل بس دې دې ساکار سره بلاغ بلاغ بلاغ تو بیانې خبر ورسي الله ته پته ده هغه سرګند وي تا شاج پټو اکار شرک وي پټ کرا دې شیر عمل دې وکا قید دې وایا نہ برابری کی پلی تو پاک نہ برابری کی مشرک واحد نہ برابری کی شرک توحید ولو اعجبک کثرت الخبیث ولا تنکح المشرکات الخبیثات للخبیثین ولو اعجبک اگر کا پسند لگی تا تا ڈیروالے دا پلی تو او یاری گید اللہ سود مال دی جمع کرے حرام دا کری کری دا آخیر کی بسی غریبی پردو کپڑو کی بمڑکی گی او یاری گید اللہ نا اے اقل مندو خواب خواب بتا سی کامیاب شی او یاری گید اللہ برا علاقہ کی اوکسو مشرم پاتشوی اوڑی دا لا ڈاکی وی کل آخیر انجام داو چکل وفاس شو کپن و تبل چو کپن درکن لگی سود ماخیر انجام داشت یا ایوہ اللذیر آمنو اس عذاب تھی مسلواران تا لار دتا آدی فضلولی لگی آئی عمل پینا کیوشی لگی آئی کدا شوشی انداشی ما تا یوکس را گئی بے اشدہ خونا خود تپوس کنو ما اشدہ نا نسل تپوس کن وزو بے کسوی تا بے سلم آشمان دی د مسلمانانو زنانو رحیم کړي خدا شوګنه چې دا دې دین لاړ شي او کومونستو زنانو رحیم تا نو دا چې پیدا شي دا وسی نو ما چې کله لاړ دې زو به راتلم چې سین جنې دې ترې زو دا څو وره نو ته لې هونې دې نه ته وای بیزا یې یا بیزا یې دا معنا عالم ستړي کې عمل پټک یې نه کیږي تش تنګولي ندی و جنوی چکل آقل شریکی نی خبری بیڈی ری لمبر بنا گوری آرم بی کرو کرو کرو کرو کرو کرو نزان نبا بکی وی مامش پیرا درگاڑی میں شوڑا برا ہوئی آکسان میلمان شیویو نو دا کور والا روٹے پڑلا نو آیو میلمان ہوئی اسین انگوڑی نا آپ جوارو بیچو تسو مچے گے ہونشت دیگا نا نا کور والا روٹے لور آپ چکو دا مخه لري لوخ وړي جو سر په دې راغون هم تیر کې نو چې کې دې لوخ راکې نو زم دا مخه لري چې تور غړي جل نور هم راغونه دا یې مو بد وي کم بد ته لبي هم ځان نه کې چې مسلمانان لعنت کې راغلي څوک چې دې اخري امت والا مخکري امت باندې شوې نو باندې باندې پدې راځي الله آیو چې ول زم دې نه لاړو الله اللہ ستانی ملک دیر سر اے عباد والاو تپوس بکوئین ان اشائن داوسی دلوم ان تب دلکم کچر اخکارشی تائست جواب داوی یو مان داوسی دلو تپوس بکوئین ان اشائن سور بقرہ 108 نو که سرگن شی تاستا داغی حکم تسو حکم نو بد بلگی تاستا تیره چی دا دلور خور پدی درکی سشتاو کنا نورتوی آو کنا نبیا بده تبوس نکی او چی میراستر ورکی بکور دی نکی اللہ ورن تبوس کی غرکی حالک بیزای تبوسو لکی زادو لی بانده انا شی آئین ناغسی دنو که سرگن شی توب دلکم سرگن شی تاسو تان داغی جواب داغی حکم نبت بلگی او که تپوس کوئی تاسی انها ددغ سیدونو کم وقتی چرازی قرآن توب دلکم نخکار بشی دلکم سرگن بشی تاستا جواب اف اللہ ونها چا فکری و تاستا اللہ داغ سیدونو استاد سوال پو جوانی بسیشی بیا بدبانی پنشی واللہ غفور اللہ بخون کے دے حالیم بردبار برداشت والا خبر از غمی گوری و تگوری و تسو کالا و تگوری داشت محروبان ازاد دے فراون تے قتل چنی اولو نبی ایک بچ کو فارون تے قتل مکو مکو مجھے کل موسیٰ علیہ السلام پوری ٹوک شروع کی بدنامیانی نبی نیو وزیر زمانے کیوں بدنامی چی شروع شی پرافیگنڈا شروع شی دا اللہ عزار احتیاط یقیناً تپوس کرم تدی اللہ یعنی سوالنم بے فائدی سوالنم یو قوم پفاسا سنا ارین اللہ جہرتن دشو دیو پدیبانی بیا کافر اوس دا ذکر کئی و بندیانو پنم باری حرام مگرزوئی مسئلہ دادا فیہا قرآن کی جکم مسئلہ راضی تپوس اکرا اوش چی دا کم یو وقت دے ضرورت دے داغی تپوس اکرا سرگن بشتا تا او چی ضرورت دے دیسی سر اڑمی تانا دا نظر و دنیا سپوس کئی نجواب ادر کی جتب کی پخبر انسلی گنم مکم اوش مخلوق جکم حرام گرزولی دی بحیرہ و صاحبہ مختلف توجیحات کړی دي ورا سید ابن المسیب رحمه الله د کبر رسول داغه اقوادی د نور ورسول هغه وی بهیرا چې داغه په ایمان شویو د شیطانانو د ګاورو لپاره نخا بیدا و باہر شلولو تاوی لکه دریاب چی رازیز مکش لئی دل بیم وگ نخا کڑو جرم سوگ نزدی نشی سائبا سب بندولو تاوی یوم و سب دو دادا گرزوری اللہ من بحیرتین چه ورد وگی کٹ شوی ولا سائبتن او نا سائبا چه لس بچی راوڑی یرا بزرگ رچا نظر دی ولا وسیلتن او نا چه یو بل پسی پیوست لنگونی کڑے دی دو بچی راوڑی ولا حام او نا سانڈا وائی چلس بچی د دشار پیدا شوی بزرگ د نظر پیدا شا بابا گورا لس بچی تینا پیدا شو واری خطا کرده ننی نمخ کی وی وار نده خطا کرده اور اس توی وائی واللہ بکی دا مادهی خی بکی دا سید ابن المسید او دا بای بیا پی خودل دا کلو درگاهونو پا عزین بانی اللہ دو صاحبہ دو سب ندا بندوالی تی دا بام بندوال بحیرہ شلولو کوئی لکا باہر چیز مکشتی مانوی اللہ وسیلہ مسلسل لنګون وکړي یاره په ده باندې چا نظر دی مسلسل لنګیږي کنه کار وکړي خام چې لس اوخې ته نه هغه سانډه وکړه چې لس اوخې ته نه بلار به شوي دي الله دا خلق په ځان باندې حرام کړی لکه دې زمانہ کې وګورئ وای دا د حجر باد حجی بازار بابا سانډا دې کوه فصل کې بلګي او چا به تاسو او دا د پلانې دی دا رښتانی من جوړان ساتلی د مخلوق پنوم باندې منس کړی دا ونه دا به سوق نه وي ولكن الذين كفروا الله الذي حرام کړی لیکن هغه کسان چې کفر وکړو هغه جوړې په الله درو شرک ټول درو بدعت ټول درو کوم سل پټه ریا سلی نشته اکثر هم لا یا خلون ډیر د دوی نه کویږي اکثر د دوی د دیو جنا حدیث کې راځي معراج ته ذکر نبی علیہ السلام تلو عمر ابن لوحین خوزائی خبیری سردار سخیو لز روخان به حلال اول دون علوی سخیو کلمه وطلی بی او چار چاپی ربا گرزیدو روی میراج که اللہ ما تو خدر اولی 309 سال مخ کیم دا نبی علیہ السلام نشان نده دا ود و سوا دا بوتان را اوڑیو او پا عربو کی راجتوی دا شرک بنیادی کشو درگاهونو والاو گوری سپنگلران څونه چې د بدمعاشي کارونو دی ما غوښته دا دا بدمعاشان کار او کله چې ویل شي دی تراشي هغه کتاب چې را لګل دی الله یې حکم دی الله تعالی او پیغمبر ال رسول هغه چې بیان کړی پیغمبر دې صبح یې نلی ناس قالو نو ویو حسبنا کافری مونږ آغا طریقی چی بیا مندری اومنگا پاغی بانی آبا آنا مشران پل اگر که او مشران ددوی نکوی دل پسشی او نو پس ملار نلار مندون کیو مده وی مشر کڑی دادا چی دید پار تاییدات آراب ستر اتشتم سور بقرہ 170 کی تیر شوی یونس ات اوی آیم بود دوش بیتن دری پندوسن واتی آیم یوسف سلوستن ابراهیم لسن انبیاء دری پندوسن فرخان دو سلوستن شعراء دو آوی آیم دا سلور آوی آیم صافات ستر زخرف دویشتم درشتم احقاف دویشتم نجم درشتم دای تایدات تی الفاظ دغری سوره بقره کې مو څه تایدات راځي اے ایمان والو داول ذکر کې دې د پلان نیکو طریقې یادې شرکې درگاه کې ناشې او ته به سن ورګړېږي ته ځان بچې اے ایمان والو علیکم لازم دې پتا سبانه بچاو د خپل مرګرو انفسکم هم جنس انفسکم خپل قوم انفسکم خپل ځان زانم تینا بچکا لاجیمی قومم تینا بچکا یو عصبیت دی دا ممنوع دی چیتو ای بس ما قوم بہتر دی و دا بل سرے غلط دی یو حفاظت دخل قوم دی چی قوم دی بیزتی کی گی نو چیتو پیننگو کی حفاظت چی بیده عزت اگرو مدا جنیز دا لازم دی پتا سبانی بچاو دخل ملگرو لکمخ کی فقتلو کی من ویلیو کنا مڑکی پل مرگری هم جنس پل دارو چی پل زان زکر بیا خودکشی را جی لا یضر رکم نقصان نشی در رسول تاسی تا آسوک چی خطا شو گمرا شو کلا چی تاسی احتدائیتم بیان کوئی کلا چی تاسی بیان کوئی نقصان ستاسی نشی در وکا بیان دی پریس ہو دو کلی کی بدتا داسی ملداران جوڑ کی گاون کی بدتا جوڑ کی شنه پټکی بوللو تړي دا بنګيان نو بیا ځکه ګرځي نو بیا باندې چار نه رسي او که بیان دیو کو نو بیا نقصان نشي رسي الله تا ګرځیدل لساسي د وندو نو کوه بګی تاسو کاج کوي تاسو دا دې خړی دی لکه حدیث کې راځي ارځه بګوای کې اندامونه بګوای کې الیو منست مولا اخوای او خبرې وکي مون ته بیان وکي اولی تاسو کوم باندې گواہی کې هغه الله گویا کوسی ټول مخلوق گویا کړي دا آیاتونه لته ایتي دا آیات لږ مشکل دی او په دې وجه باندې غیر مقلدینو اعتراض کوي په امام ابو حنیفه چې امام ابو حنیفه حدیثونه کوي ولی قسم منکر لري او دلته امام ابو حنیفه رحم الله وی چې قسم با مدعی کوي دغورا نه کوي خبره باندې کوي شي موږ وایو چې سوره امام ابو حنیفه د نشمن دی کولی علامه ابن عبد البر رحم الله کتاب لیکل لري عجیب کتاب الانتقاء و مناقب و فضائل د دریو فقها مالک شافعی امام ابو حنیفه رحمه الله امام احمد ابن حنبلی نه ذکر کړی وای هغه محدثین دي دیو رقم نه مخاط لوی مرتبه ده دار الله ابن حجر هدوی خیرات الحسان فی مناقب النعمان لیکلی دی علامہ صحابی هغه لیکلی دی دار الله حنابلو لیکلی دی امام ابو حنیفه په صفت باندې خلاصې سره وګورئ سلور مذاهب والوی چې تسړې د دې زمانه دا شین خرڅوي په دې سونه کوي ولې سو ته یاد دا وته دا و دانشمن نه دی فقیر یې کوم حدیث نه دی اما ته سمخ کې ویلی ماویہ رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې دا فقیر مالته منای اگر چې په حدیث نه پوهیږي وای هغه یو رکعت مې تر کړی فقیر دی انو یو رکعت دی فقیر خو یې دوه کړه نو مې په حدیث ونه پوهی استاد باندې ځان فقیر د امام بخاری مطلب دا دی چې موږ کوه تهجد خو تر سار خطو یې رہی در سره دا دوه مخکې رکعتونه دا تا کو ګرځول په دی یو باندې نو درې رکعت به وتر شي امام بخاری کو اسراته نه دا ویلی چې سره په دوه نوټه پړون دي نه له وسه کیده پټه ته الله چرته جراجي چې بل چارې نه حقیقت دا دی کوم ونه چې میوه دارې نو خلک په هغه باندې گزار کوي حقیقت هم دا دی من ته خلک څه ولې نه بتاو بتاو دي اسی لګي هغه لوی لوی خلک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ هغه د امام ابو حنیفه په ننګ باندې مناظره کوي حلی بدترین شیعه سره دونه غیرتی دي په امام ابو حنیفه خپه کیږي د دې زبانی مولا دې نه خبر کیږي خبر دنا شي بریلیان سره یو دي مخکې اهل حدیث سره اتحاد کوي نہ بدمعاشان چو کوئی شو ساجد میر پکیو نہ ایما بھنی فر داخل کندل کی دیو تو ایدا زمرون دی اتحاد دی اتفاق ہمن کو اتفاق کی کہ عقیدہ ندی عقیدہ در طول غالبان اندر تھا او کا عقیدہ ای جدا میں نبی ابی نہ کرے دیما ابو حنیفہ رحم اللہ فتاحت زنانہ رالا درس کول پردہ کی رالا بار دا شیوری ولا بینا وایل ولا بها لا څه څه شاګردان ویولي وای دا وای شي زما بیماری کیږي چې معمولی زړوالې نو څه ماینا په دا بل تر په واړو نو بالکل خړو سپین بیا چې دغه شي ساتي نو بیا وسه کوي ورا دانشمن دي زنان راځه ټول دانشمن دي د په یو مسلې کې څونه دانشمن دي صحابه مبارک څونه دانشمن دي دیو اختلاف نشی ختمولی دا مشرک دا کافر جوی بجنت تا جیو که دوزخت تا بجیو آراد کی بجیو که مسلمانانو خادم وي او کسب وي او توقف دي الله ته پات باس ختمول نشي امام ابن ابراهيم الله سوي بس چې الله حکم دې تلېږي زموږ ایمان دې بس اسلام سره مړه زغان وکیلان جوړه اړمې الله صفات مبارک شوي بس زموږ ایمان کار دې الله سره څنګه مناسب زموږ دې اخلاص جنگ ختم صحابه خپل من کې جنگونه کوي څه شوي زموږ کار منللی او ټول کولونه اخلاص یې چې شاف لار به څه شي دوی شي دې دوی ایمان مو چې زمانه کوم چې ما باندې کوواله کې تاسو آیات لږ مشکل دي ولوا ذکر کوي چې په اعتبار د الفاظ او د معنی مستاق سره د آیات قران کې مشکل دي زمونږه کابیر چې ویلې داسې آسان کړل دي الله دې اگر رحمتونه ولېږي الله دې ستاسو شان سره مناسب سره زمونږه ټول دې جوړي امام ابن کثیر ذکر کوي رحمه الله بودیل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دسرا دد سامان پای کی د سپینو زو جان دسرا دو مرګریو نصرانیان عیسایان اسلام دشمنان یو عادی ابن بددا اول تمیم دا دوی سیان دور تو وصیت وکم چې زما دا سامان به زما وارثو ته ورسی که مسلمانانی او مسلمانان به گواهان کوي وصیت ټیم کې چې مسلمانان نه نبی چې بدیو کې سفرونه کې شړې چاغی ته دی وفات شو نور سامان یې واپس کو کلا زړه کې شبو د دې عادت راځم ا جامې تر پټ کو بل کې خرچ نور سامان حواله کوم باقي خد د ناغلي کړي او سامان کې جدام پکې دي او غیر مړل دا ګوښو کو دیو منکر شو چوس کله دیو منکر شو دی لکه سب بلوا زره جام پیدا شو نو په دایان او ګټه شي چل کړو دمو خاص کړو نو مو دایو مداله دوانو ګل اوس ګوره صورت نه ان شاء الله ایمان والو شهادت بیرکم ربط او مناسبت د مخ کې سره مخ کې تعظیم د الله اوس یو قسم چې خوړین په نوم د الله نو ځکه یې متصل د آیات راو کتاوان دی وی د اوم اے ایمان والو گواہی بینکم فمن ستاسو کین یعنی طریقہ ایدار کلاچی قریب شی یوتن تاسیتا الموت نقید مارکن حین الوسیتی پا وقت وسیت کین اسنان ادوتنا زواد لین انصاب دار منکم ستاسونا مسلمانان او کدا نو مالا بنوری او تخیر دفاره نده او تخیر دفاره نده چه دایی و کدایی دا مانا نده چه دا نی نو بیا خواهن اوس مانا بیا کن گواهی دا پمنستاسو کیم ای ایمان والاو شهادت و گواهی دا بینکم پمنستاسو کیم کلا چه خریف شی یوتن ستاسو تام نخی دمارگو حين الوصيه په وخت د وصيت کې دوتنه انصافدار ستاسونه مسلمانان او که مسلمانان نوي اخران نور من غيركم علاوه ستاسونه علاوه ستاسونه به ستاسونه یعنی کافر مسلمانان نو دو کافر چې په خپل دین باندې سخی لکه دلته وګوره دوی ګواهان نکړه نصرانیان کله چې تاسو سفر کوئ په فلم دی په زمکه کې او رسیږي تاسو ته مصیبت او غم الموت د مرګ ته به سوره مانو حساب وکړي دا دوانا پس دو مانځنا دای وړي ویل درو خوښي ناروا ده او ګونګار سړی ته جماعت کې راو درو د یری نه درو مو دا خیر اتفاقی دی ارز ایکی جی خدا لکو ربائی بکم فائده ای داو قرآن دا چه خبر نو قسم بوخری دادو فنون دا اللہ کچر شکو ستاسی ستاسو پی شک راگی چی را سچلی کلن لا نشتری ناغلونگا بیهی پدی قسم سرام سمانن ایوازو سامان دنیا ولو کان ذا قربا اگر شدا مال ممتنز دیدین زمان حضرت دا مال نزدید خو بیام قسم کوم چی نمی دیگستی ولا نکتمو او نبا پتو بیان دا اللہ چی حکم کڑے دا اللہ دی اظہار انا ایزن دا دیدہ کمال کو دا مانا زکی بودک لگ او نبا پتو بیان دا اللہ دوائی دا اللہ چه حکم کڑے دا اللہ دا اظہار کرکنو انا ایزن او کچری پت کرو مونگا لمن الاسبین دغا وقت کی شوب مونگ دا تاوانیانو نام مانا اگدش ایزن دو نگت کارو ملاغت تینا کون قرآن اللہ اوی چټ ورته وودنو چې دې کې حجامم لیکل دي مدعیانو دا ویل مدعی له گواه ده کنه البینت علی المدعی والیمین علی من انکر منکر له قسم ته چې ده کنه وارث او ویلم دې کې خدا دې لیکل دي چې یو جام دې رسول مونږ جام وای هر وای کېم جام وای کنه یو اوس کړو دا لټو هغه وینم نه اوس دا مدعی اغه منکر او قسم دي مدالج اوس چې جام مهلاو شو ها نو به سو وګورې وې پاین نو اوسرام نو کچري اتلا او کړېشوان خبر کښوارېشان پدی خبره ان هما پدی خبره باندې استحقا اسوان چه ده دوارو گواهانو تاوان ثابت کرو پا وارثانو فا آخرانی نو نور دو یقومانی خوب درولشی مقاما هما پا زیر ده دوارو داغا کسانو نم استحق علی همول اولیان چه تاوان ورکڑی یقوتا اولنو گواهانو یا اولیان چې نزی مړی دا اوسو بوری تاوان ثابت شو جام فکارا شو جدا خطا چی خرس کرده دی ایسایانو بی نازم خپلو نازمانگا بلو کنا اوش نمڑی وارشان سشو مدالے نشو قسم اللہ خود دیکھنا امام روحانی فرحم اللہ دانشمن بدے پیتا جام کو کارشو آغاز کی رکھ رہے جدا زمان خفل نو ساوئی دعادار شو پدے بانی جی جام زمان خفل دے وارثه منکر دي چې جان زمونږ دي ستا چې نه دي قسم وشالي علي امين والا من ان کریمه وبني فدا نشمن دي کنه دي الله اکبر اوس په پوه شه باندې دیکھ ويوخ سيماني لو قسم وو کی پالا من حلف بغير الله فقد اشرك فليقل لا اله الا الله بابا باندې مې قسمي کاکا باندې مې قسمي وای خلک راځي کنه نو چې دا یو ویلا ایمان ته نلار نظر دی وی لا اله الا الله اوس مې بیا مسلمان ته توبه مې مخره قسم رب لارانو دا موه ماشاء الله او شیطان نبی علیہ السلام ایت حضور الله سره برابر ها حدیث وی یا الله یا محمد برابر ای کته برکای نه سم خلک دی ماشاء الله او شیطان دا موه ها لا شهادتنا گواه خامخا گواہی زمونږه احق گواہی زمانگا لائق دان دا گواہی دا دی دوارو دا یو مانا احق کو سید رشتیا دا پورا گواہی دا وما تدین او زیادتی مرد اکڑین اعتدا اوڑی دو تا ادرو مانگی زیادتی مرد اکڑین اوڑی دلی نیو مانگا اوڑی دلی نیو مانگا دخل حد مانگا درو مانگی او کواوڑی دو نشوبه من پدغه وقت که خامقا ده ظالمانو نان گوایی که من ده حد ننی واردنی سهی پورا گوایی مکره ده طریقه ادنا قریبه ده این یا تو چرات للبو کی ده خلقم یعنی هر یو ده دینا به شهادتی پخپل گوایی سرم علا وجه ها پخه طریقی سرم ولی دروبه بکنه گرده ایده او یا خوابو یا بیری گیریو دوانا انتو رد دا چوافت بکریشی ایوانون گواهی دا دی قسم دا دی رسو دا قسمونو دا دوانو مخیرونا ایمانیم قسمونو او یا ریگی دا اللہ نکو آشی الله توفیق نور کې قوم فاسق تن حدیث معنی خلک غلطه دی اوس وګورئ احق لایق دی نبی علیہ السلام و یهود له غیر الله قسم ورکړ نبی علیہ السلام په سر نو وکړ نه ها صحابه مبارک چې کوم خبر راځي چې هغه اراده کړی و چې يهودي له قسم ورته داوی په طریقه دې غیر الله نبی علیہ السلام بیا من او په شوه نه قسم مو چې صحابه څنګه پتا شوه نه خلاص شو دا ورستری گواهانه یا وارثا دیو یریږي چې رد نکړې شي قسم درې ورسره قسمونه درې مدعلین ورسره قسمونه دینا او یریږي الله نه کوشي یقینا الله توفیق نور کوي بدکار قوم ته قوم بدکار ته یاد کړئ هغه ورځ چې غون بکی الله پیغمبران نو وی والله ما دا وجب تم سے جواب درکې شوی او تاسو ته د قوم د طرفه چې تاسو ورته دعوت دی ایمان ورکولو نو وای بدی لا ال بلدا نشته موږ لره پوام یقینا ته سرهسته الله ملغیوب پوای په پنا د مخلوق نه په پټو شیدونو د مخلوق نه الله ما په دیوال د مخاطبین نرمش یاد که کل چویل اللہ یا عیسیٰ ابن مریم یاد که دیامت زبا چکڑه بیده پتام او پبور صحابانی کلم مضبوط می کتال را بروح القدس پجبریل امین سرام تکلم الناس فی الوادی خبری دکڑی وی پزانگو کی وکالا اوکی و خبری پا بڑا والی کی نمبر دی اوکالا چی پوا کمانتال را پا مطلب دا کتاب او پا طریقہ دا عمل دا نشمندی می در او تورات او نازل می کو پتا بانی انجیل او کلا چې جوړول خلق صفت د الله دی دلته په باندې د سونه جوړول کلا چې جوړول تا د خټینا په شان د مارغم او بری پوکو په حکم د الله عیسی علی السلام زکه الہ دی سوره ال عمران کې موږ یې ناشنا کارونه د صادق شوی معلومه کی چې الله او ته اختیار ورکړی دی او یوه علاقې ذمہ داری ګرځولې دا غي جواب دار سی کڑی دی بیزن اللہ پوکم اللہ لکتے او شریط وی لارشا لانے شیخ و غرزو نو غرزو لی دی خلق وی پلانے غرزو لی خوچا ورزوی دیو پل اختیار دی نو پوکل بتا پدی کی نو شوب ماردہ پوکم زمان داو معجزات دیسا علیہ السلام رد پا نسوارو بنے چاوی وی پیسال اسلام کی افعال دا اولویتو و تو برئو الاکوام او جوڑوان دی دا مور نا پیدا ڈوند والا برس او برگی والا پاوکم دوام او کل چوکل دی مڑو نا بیزنی پاوکم دوام تو الحکم دی آجز دی نو چسڑے پر تا حکم کئی نو مامور دیکھا نا مامور شرط الہ گرزی دوام بل چې د ځان حفاظت نشي کولې بنی اسرائیل نه الله وي ما بچ کړی دی نو څنګه اعلان دی لکه ما تاسو خبره کړې وه فرانس راځان مصر کې 2 کروڑ کسان وي زما بندیان دي زه خدای مو ته دا کوان پر هغه لري والي ټکولې او سم شین خط نه جوړ کړو او پیسې هم تنه وړي بیا د اخباراتو ول ډیر لوي شر بول کول په ناشنا اله ناشنا خدای دې چې دا کوان نو شي ځان لري کولې نو منه کولې بیا کله چې بن وکړ بن اسرائیل ستان ستانه کله چې جیت هم راغلې وچ دیو تبیل بینات په سرګند دلایل دلایل دادیت نو ویلا کسانو چې کفر کړو د دوی نه عیسی ته الہ ویل هلو د حرمت مسله کې ناروائی پیو نردا مگر جادو دے سرگند و اید اوحایتو الالحواریین وحی پا لغت کی پڑی رو معلوم را جی اصطلاحی وحی چی پریشتہ راشی پیغمبر تد اللہ پیغام را روی او دعوی پیغمبری شران ثابتی کتابی از مخ کی کتاب تاییدی نو وحی پزر کیا چول و اید اوحیتو الالحواریین کلا چما زر کی واچولا حواریینو تا اغای ستمندو تا ان چی آمینو بی دامی واچولا یقین او کئی پا با او پا رسول زبان او من ای پیغمبر زبان نویل دیو آمنا من ایمان راوڑے دے گواشت من گئیو تابدار گردن نیاد تاتا دارنگلا سورہ آل عمران 2:5 سم کیوں مریم یولس بیات راوړو فأوحى إليهم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم نطول طيبه يقول يا سورة قصص کی اوپر آیات دولسم سورة قصص کی اوپر اگر نا دلتا دولسم آیات دی منگا وحی اکڑا مورد موسیٰ تا وحی بے اکڑا مریم تا قرآن دل ذکر کئی تولو تا بے اکڑا تول پیغمبران شو نا نا دا مانو زرکی مجد سورة نحل کیوئی وحی بے اکڑا دا گبین مچو تا نارم پیغمبر شو دا غلطی دا نا زرکی میں آشوال کوا میں ورطا زرکی آشوال او سکو ریدل تا مریلیان سوئی جبریل امین زیور کولی شکانا پیغمبر خدا غن اوچت تے او برا قال انما انا رسول ربکی رسول چاہتا ہوئی اول دایات کوکو رو بکنا رسول چاہتا ہوئی بل چار آلی گلے ما سخبر بند آلی گلے چدا شید آغدت ربنات آتا درکم دا امانت درکم او برا مخ کے منگویا رسول رسول لی احبا لکے غلامن زکیا زما کار پکے دے ماتوی چطلار شا پکے اور کنور زور کو مرتصا کانشتا قالت نویر انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر مخ کے نم وفام ماتا چالاس نرے ورولین او نیم از کنجرہ بغیین کنجرہی ویوم دقا خبر دا امدارنگی حال ربو کستا رب ویلی دا پما آسان دی بغیر دفلار نئی در تدر کو صدر پارا انجام بیسی گرزوم دے نخا دفار دخل کم او بحربانی بوی زبادت ربنا او دا فیصل شوی دا اللہ وی دا فیصل شوی دا دا اللہ دا فیصل شوی دا حکم کرنے دا شکو کی او دا بدلی گی نا بے پلار او بے مورا بے پیدا کردے دے آدم علیہ السلام نو بغیر دفلار نا خوبیا نسبتاً دیر آسان دے گر او دفلار دا مور نا دوان نا پیدا کیا او بیا نسبتاً دیر آسان دے دا رجل دا خیل دا ٹول زکو نشتر ایس تاسی پورتا کول امنا کول بگر اللہ کا نفس واحد اللہ سا خوردہ سے رب دیر نظر تزر کیا چھوڑا کلاچ ہوئے راغی زتمندو اے عیسائی بیبریم آیا داتوان لری ربستا داتوانم لری گرا آئیو نزل آلینا چراولی گی دا چراولی گی پبنبانی مائدتن پانچا مائدتن فائلتن پوزن خاوشے چسڑے پک لکی گی لکا من او سلوہ مخیر آگلیو من او سلوہ فائلت پانچا درستا خان ملک پتمون بھائیو کنا تیار پروتی او سڑی خوری دبارانا نویل اویلی گید اللہنا اشیو رو قرآن خبر دا در توڑیری کے زم زم نوکر ماشین من بچ خبر شروع کہ نا وے چر نه کرن سو نرم غزاړ دي برات بکار دي تی میدان تو ور اوس خې دي پلان اوس را تو په بکار دي نا خېټا مرګره چې تر مرګره چې نا جوړ شي سفر کې لا سر مرګره ته شی ور کم جو استاد چې څنګه لګوي کم چې به ما تو کله دې څه شو کې پورې نو په یو ځای ځان پورې کو بیا تنګول منک راځي د نن نو الله دې خوشاله کی سخت کړي مرګره وفات شو ناغا میان نسوات نو شرګیان ته سر کو کور نه یې دا هوټل روټي پتا نه پوهه مې له تا ته ګاډي کې سوار شو لاړ شو یو پیرا مو قران کو نور نو تور کو مې خړې راځي ته ورسیو او چې کسانو ته مو قتل کوځي ګو خو یو شی خپل بل شی او د شپې کې پراتو جبې سارو موږ کې بار تر نه شي اما د سفر کې به خون نه دی به معنا شي یو تنو راغ د لاس ټول ګاډي پورته ولا روزنه نه وی او دوه سرته موږ کې جره کوي وی او څلور پیندش په ګور سره ماشوم هغه دوه نوران چې د دې نه به ټول ته غټ غټ کسان دې سیټ د پاسه هغه په بل شړی باندې دا چې په ټول شټونه وره ما خپل ځان په خیر نه ما مرګ دې دوی نه زه مو سره کوم زه ته بیا او کته را شل دې دا په سومن باندې اورځي راځم هغه ما ته چې بس خیال دې راته برابر کوشي ګور چې ان دې راځي ما څه نه وړوال څه ستاسو مور ودا یو چې راځي تر ټولو خلک خیال شي کسان په بیا کراچی پورې د سیټ نمبر او پاس دې مسلمان او تمام ګاډي ور بیا موږ ته دعا کوي چې چل چې ما غوزل او نور په غوزل ټول مسلمان ما ته چې الله دې خوشاله کړي نن نو مې تاسو سره به خوند دی چې یو ګازو د پنجاب نه راغلی تاسو په سیټ سوري کې تاسو هغه نشي کولی او په سرحد کې بیا یو بل سر ما ته یو پوزي ما ته مدار نه ارس کسان خوراک وي او وګوي جفاکش مرګره شې دی وی ناغه وتا نه سندې که په ځما کې زه ویل د کی په بل سنې شته راګا بس ته ځم چې ډېر مې ول جس جفاکش کس دیو بره د پاره نه بل څه نه یې آرت کلا وی رګی دلا مخکم به دای سوالو کړی دی اول مونږ وی رګی دلا کای مومنان نو ویل واړو مند شو خرد دینا ګراول فراکیا دی او بیا اوس څه وای وتد باین قلوبنا او مضبوط شیرونا زمون چې الله ګورا ورکی زمون پیغمبر په حق کړي او مونږ هم الله ته نږدې یو نه کان خبره منزورې ونعلم او پوه شو مونږ دا قد صدقتنا چې تا مونږ ته رښتیا ویلې دي چ خوراج مهلو شو رښتیا ویری دي که موږ بیا په دې کوټه و ذا کور علین او شومون په دې باندې دی قیامت باندې د غواهانو یا بیانون کو نور وتا دا شی دین او دا شی پیغمبر د جګورې معجزه ای دا تایید وکي نو ویلې شاید مریم اے رب زما تا ته جو کېګم پرېګم تمام مخلوقات مان ما کړې وسه مخ کی چې ویا اللهم صل یا الله اے اللہ تا تجس کیگم تمام مخلوقات نکٹ کیگم رب ازما نارس دی مخیم جبریل امین یو چگا پیواری او یا بکی مڑو بیان دو آگانی کڑی جس فمبل مصیبت ہو گئی راولے گی اللہ پمبل خوانچا دستا خا دبرانا چشی زمان دپارا عیدن سبب ده خوشالی عاد یعیدو بیا بیا راتل الله نعمت بیا تر اختر تم زکو کال به کال راځي یاد عود نه خوش بیا نه خلق وکي لوګي کوي او لګي که سوي هم نه خدا اختر برز باندې دسي سخي از راته نه دا چې څورز الله چا دا زم د پر اختر وځي خوشاله اړوم بنو زمون د پارا او رو سنو د پارا آیات مين کودا معجزه استاره ترپن اسی ګوره خو شیشی ماجری دې درایل دا چې جوړې وای ورزقنا او رزق راکې مون ته الله او سي به تر رزق ورکون کوم دویل الله یقینا زچیم لګون کې ما دا پانچ پتا شی باندې بیا به ټینګ نشي راچا چې کفر کو پس د دین مې کوم ساسي نه زه سزا مور کوم د سزا دا شي سزا لا واجبو چې سزا به مې نه وکړي او تند د مخلوقاتو نن ولي د خپل خپل معجزه غواړي او بیا یې نه منل بیا دې کړو دا کوي سره تاسو وو چې ماته دا شی راکړه الکه مال نه دې سم نه نه آله نه جمع کو دي سال بیا نه لګي چې څو لته باندې وو ماته دا ویلی نو بیا نه دې کې راځي دا او یا ککلم چوبا وی اللہ من مخیویلی ہوتا یقول ماضی ولی بیازی کنی دا دید پارا چی آئندہ خبر دا کو یقینی دا دا سدلک پرونے کارا شک بکی نشتا نمازی را وڑا خبر بانے کوش یاد ککر چوبا وی اللہ عیسائی بی مریم تتاویلی و خلقو تا اونی سیما و بور زمان حاجت روا بید اللہ نا دا سوال قیامت کیو نزک یو پور نزے بوئی سبحانکا قال یو پور و عیسا نوائی بی عیسا علیہ السلام پاکی اللہ تو اما یشرکون دہی صدارانونا ندی مناسب مال ردا چوئے مزون آغا چنشتے مال را بے حق ہو حق جائز را لنگا حق را لنگا چوئے این کون تو بولتو کشری ما بیلی بھی دیتا یقیناً تفوائی پاگی کما سویلی دی اللہ تفوائی بھو پاگی منی زمائی را رق گینا تا تفوائی آغا چی زمائی پز رکی دی نفسی زر نفسی زما ذات نیم پوزا باغا علومو چستا ذات کی چکم علوم دی اللہ اللہ ستا ذات کی چکم علوم دی منتفت نشتا علم ستا اللہ وسیر زما علم محدود دی رب العالمین نفس دلت ذات یقیناً تا اللہ بالغیوبی پوائے پاپٹو دا مخلوقنا پنا دا مخلوقنا ما ندی ویلی دیو تا مگر آغا چیتا وینا کریو ما تا بیہی باغی آنی عبداللہ ما امرتنی دپارا بیان یعنی بندگی بکوئی دا اللہ چی رب زما و رب ستا دے رب ستا چی او مزو پدیبانی گوام ما دم تفیم تر اغی چی امز پدیب کی جوندی تر سو چی ام پدیب کی فلن ما توفیتنی مار کلا چی تاواغی سلمال پل زان تا دی اچت کم رب العالمی کون تا انتر رخیب یقین انتا پا ساتو کے پدیبانی نگاہبانی پدیبانی یا قیامت کی چوئی اے اللہ کله چې زړه دنیا نه دی واغستم صادران لري دین دروانی چې راغلي کی بیا وفات کیږي الله ته به کوی او ته بارشی خبردار یونس سورۃ یونس اتیشتم آیات لګراوړو وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ دلته پر خپل ځای ودرېږي تاسو او تاسو هغه شرکا بیتون براولم ترمنځ دي نوې به شرکا دي نوې تاسو موږ لرا بلونکي کافر الله گواه ترمنځ زمونږ او ترمنځ تاسو او یقینا مونگا این مساقل مخفف دے دا مساقل دا مدغنا مخفف اینی دا مساقل ندیکھا مخفف من المساقل اننا یقینا مونگا او دا بلن استاسینا نا خبرا ٹک شو تاسی چمنتا آواز کولو مگ نا خبرو خبرونو کی جسوک دی زمان استاسی نا خبرو نا خبر دی قرآن داوی دار لپدی صورت کی یو کم نبی کیوں گے او گورا دلتا ایو خبر پیش کئی عرض اعمال عملون پیش کئی ما حدیث مخ کی ذکرم کو بل دلتا ہوا یا پیغمبر تو ام پتنشتا نیکار مخلوقات ہوتا نو پا عمل بی اسنگ کوئی گی دلتا پیش کئی یو عمل اللہ تا پیش کئی بعد کسان چې وای د لری نه درود را رسیږي او نږدې شي نو زی اورم نو مدینه کې چلته لاړ شي او فاته وینو هغه اوري دلیل کې حدیث پیش کړی د مشکات باب الصلاة من وایو لری او د نږدې نه اورېدل دا صفت ته چاله الله مخلوق چې جو نه یې نږدې راشي وګونه یې کار کوي اوري لری نه پرسر نه وي چې ما خامس اسباب الله بلا اسباب وو بنده پستر غوینه الله بلا اسباب مانغو ایدا حدیث کې محمد ابن مروان سدی صدیق کذاب دی نو صاحب د مشکات راوړې نورو کتابونه راوړې خدایي مقصد سره یې سند ذکر کړی چې دا دروژن شړې دا شی نو وی پیژې خبر پوښتنه ان تو عذبهم نو کا سزا ورکې دیوتا فإنهم عبادك ستا بنديان دي وإن تغفر لهم او که بخشش کې دیوتا نو ته غالب حکمت والا بدر کې ديان نو په اړه کې مشوره چې شي چلو سره حدیث کې راځي ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوام سر مشورت ابو بکر وی دخوم کسان دی فیدیت نوالی من بنور سامان پیوارو او دیتا شاید اللہ خاک ایمان دسی سور ابراہیم اگو ریتا سی ومن عصاني فإنك غفور رحيم شكرا يا شنو فإنك غفور رحيم يا الله كخلاف كي نطيب وكون كي بهربان إبراهيم داوي أو موسى عليه السلام يا الله زي سخي أو نوح عليه السلام يا كور برينغني عمرنا مشورا لي أغوي أرجع تدخل رشتدار حوالا کی جو مرداری کی دا دنیا فاضح شدی کلی کن تا پیغمبر خلاف اکرد اللہ خلاف نبی علیہ السلام وی ابو بکر ستا مثال دا عیسیٰ و دا ابراہیم نے دون نرم دردی عمر تا وی ستا مثال رضی اللہ تعالی دا موسیٰ و دا نوح دے دیر خپکڑیو وی اللہ ایو امتن اپنینگ دے زرو اللہ قصہ کی جی اڑو مسلمان نشی او بابا یا اللہ قیامت کی بھئی قال یقول او بابا یا اللہ چه دا ورز دا چه فائدہ بور کی رشتی روتا رشتی آددوی دنیا کی رشتی آویلی اپتا دیولی صادقین تائید یونس دین بنی اسرائیل اتیائیم شوارا سلور اتیائیم امر پینزو پنزو سلور مریم پنزوسم وی با دیو دا پارا جنت چروانی بای لاندی داغی نوالی همیشه بای دیو پا دی کچری باو نوزی خوشحال دی اللہ دا دوینا دیو خوشحال دی دا اللہ نا رازی دی اللہ دوینا دیو رازی دی اللہ دا کامیابی دا لویا سور توبہ یو سل کی ہوئی دارنگ سور مجادلہ دوشتم بینا آتم کی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اوی طول دی جنتیان صحابہ طول جنتیان سور توبہ کی ہوئی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ خاص اللہ پہ اختیار کیلی بادشاہی دا سوالون و رسم کی واقدار دے اللہ واغا چی ترمند دے دوانو دی و اللہ پارشی بار قدرت والا دے سورت ممتاز و دنور سورتو لنا حب ذکر دا یوم ینفع الصادقین صدقهم دارنگ لپخوان چه بانی اللہ خوانچه رو لیگی او پا اوگت آیات مشکل دوسیت او باہری پا تذکری بانی او پا سلور اصول بانی چکم سلور مسائل اهم چکم ذکر بری باغی بانی دارنگ لپا مسئلہ دا کفاری و داغ مقدار خودلو بانی دارنگ لپا دیکی مقرر اغا الفاظ ذکر کری دری پیری او سیوا آمدو سن بدتفو دارنگ لپا قصی سید ولتجدن ناخر وهم موادتن تفیض آئینهم من الدم تفیض آئینهم تفیض من الدم پدې سره ممتاز د نورو سورۃ النور دور امتیازات تمشته.